وته دې منجوران خودلې دې دعاګانی پیغمبرم خودلې دې ذکر هم پیغمبر خودلې دې او دعا او ذکر کې ډېره فائدہ ده خدا چلولې نه دې خودلې چې کوم تای ذکر دې دا د چا د پاره دی دا ثوابو دا مخکې وګوره که نه فلذین هاجروا چا چې دین د پاره وطن پریخي وي واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا او بیا جهاد کړی وي د دین د غلبې د پاره جنگ کړی او دل شوی شهید شوی مهاجرین او د مجاهدین او د پاره می دا ثواب او دا جنت تیار ساتلې ده او د دین علاوه ک نور لو هم ور کوي خو چې ایمان خو په زړه کې وی خو درجه به کمایي هر مؤمن بزی ک جهاد نیکړي هم بزی خو درجه به کمایي او کنا ایمان کې تزلزل عقیده مشرکانا و نبیاء ارو داخلہ وربنی بند دا لئن اشرکت لیحبطن کدی طولش پولارو هر سمرا نیکے چکری وی اندو سترے اللہ بیا ناراض دے جزانم سترے کو الٹا اللہ ناو ولی عقیده خراب ہوا عقیده خراب ہوا دا عقیده جوڑا کری وی کہ مذہب بل دے او سیاست بل دے او سیاست کے اپا حکومت کی اپا دنیا کی دا مذہب نماخ لے دا خو عقیدہ ستا کو کافرانہ عقیدہ دا سی دین خو مونگا رومنو نا چی آگا دا دنیا سرے تعلق نہیں اگو کامل دے استا پنید من خدا ناقص رو او اللہ ایمان کامل را لیے گلے دے ایمان دن ارو خراب شو او یاد دا عقیدہ وا کہ اولیاء پا قبر کی تصرفات کئی اولیاء پا قبر کی تصرفات کئی خدا کارونا کئی نفر سی نقصان رسی او دیل اللہ تعالی قوت ور کرے دے طاقت ور کرے دے لر نرا رسی دیشی او لر نا خلق پی جنی دا عقیدہ دیوا نہ دی تہجد قبلی گی اور نہ تراویح قبلی گی اور نہ دی وظیفہ قبلی گی خسرت دنیا والا آخرہ لئن اشرکت لیحبطن عملک عقیدہ صفا کا نبیا کی ہجرت و جہاد نکڑی ہوئی نو درجہ بڑی اچت آئی اور کہ نہیں کڑی نو درجہ بڑی کم آئی خو خیر داخلے نہ پاتے کہ گرے چلے گھٹ کی بڑی خورے کے نہیں خوش ایمان دے سرا نہیں نبی اور تمام مکو اصل لگی آئی دا جدا ما شوان و دین خونه ده چه ما شوان و دین ده دا سلو بی خونه دی اول با ایمان برابر آئی عقیده با برابر آئی دا داس خلق دا پارا ده لا یغرنکا ادلتا دا سری زین کے مشب ہر آزی کہ کافران خود دنیا کے دیر خوشا لگی دا جو دا اللہ خوخ دی نوی جلا یغرنکا ہرگز زندو کا کی تالرا گرز دل دا اغی خلقو چی کافر شوی دی فی البلاد پر یہ خاریو کی سمطلب گرز دل گرزو خمگم گرزو وازی کافر خونہ گرزی نو مطلب اس سے دے گرز دل دا اغی خلقو چی کافر شوی دی پا خاریو کی پا خوشا لے و پا آرام سرا چه خوشحال دی او پا آرام جون تی رئی او دارنگی عذاب لا نرازی ورمانی متاعن قلیل دا سامان لگ دے بیا وزید دی جہنم دے ناکار فرش دے لیکن اغا کسان شیری دلی بی دخپل رب نا اغیر پارا باغونا دی چھے بھئی کی لانے لاغنے نہرونا ہمیشہ بھئی پاغی کے اور مل مستیا بھئی دا اللہ دے جانب دا مل مستیا وطولی ہوئی یعنی ورکی با خو پا عزت بے ورکی دا سی بے نو ورکی چی اگے راغلے دے موڑے کا اتوک فقیر دے اسا نوڑے والا ورکا نا دا سی بے ساتی لکا ملمانے چی راغلے دے نا ملمت سرے دا اثر پا ملمان باوان کنا عزیز دا اگے وی اما دوڑے ذکر دل پخکرا نا ملمت دا سوک نوئی اگر پا عزت ورکی چی دا زمان تحفظ استا دا پارا نو ملما پی خوشحال شي چې دا سړی خو ما ډوډۍ راکوي او زما احسان هم مني نو الله به داسې ورکوي لکه چې میلمانه وي یعنی ښه په عزت به ورکوي نزلا من غفور الرحیم نزلا من عند الله میلمستیا به د الله د جانب وما عند الله خیر للابرار او هغه نعمتونه چې الله سره دي دا ډېر غوره دي د نیکانو دپاره خو دی ګورې غوره دي خو د نیکانو دپاره دي ابرار دا پارا دی دا اشرار دا پارا ندی شریرانو دا پارا ندی دا نیکانو دا پارا دی او ابرار چاہتا وئی دا اللہ عبادت کون کو تا وئی او اشرار چاہتا وئی دا اللہ عبادت نکو ان کو او دا اللہ نافرمانی کون کو تا وئی نیکانو دا پارا دی تابدارو دا پارا دی فرما بردارو دا پارا دی موحدینو دا پارا دی مخلصینو دا پارا دی او دے گربے مسکینان والاو دا پارا ندی چا عقیدہ دے شرک دا او دے ویز پا یو اخپاو لارو ما ایو کالا پوری ما ارو پا بلا اخپاو وزمکارو لگولی ندا دا اسی فریبی او دوکا باز دے ابرار وی دا شریعت پا بنتا او شریعت وی قرآن و حدیث دا اته ما ته پیر سے ویلیو د پیر خبر ته خو شریعت نه وای شریعت خدا الله او د رسول خبرې ته وای ها پیر پو یون کې وینو ٹھیک دا هغه نه اجدا کاوه شریعت خود قران الله او د رسول خبرې ته وای او دی ما پیر نیولې واغره ته دا ویلیو چې ته و یو خپل بودریږي او ستا بچیله اله پخیږي او یا با په دوخ په ودریږي خو کنی بنا همیشه به ولاړی او کله سندوري نخري وته خولی دي او د تاویزونو په کتابونو کې لیکلي دي تاویزونه مطلقا منع نه دي جایز تاویزونه جایز دي خو یوازې تاویزونه او دمونه خو نه دي دي کې خو جهاد دي لیکی توحید بیانول دی او دمونه پکی امشت او تعویزونه د بازو پنیز بای ناجائز دی د بازو پنیز بای ناجائز دی پاکی هم زمرا سختی زنکو ما خیر تعویز واچوا اگر که غور داری جی تعویز ما چوا اسے دم آچوا خوکا مشرکانا تعویز نہیں خیر دے بازی وقت جائز ہوئی خالدین فیہا نظلم من عند اللہ او جکم حدیث تعویزونه پو مضمت کے راغل دے آغین مراد مشرکانا تعویزونه دی وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب ابيشك بعض دي کتاب والو نه هغه کسان دي چې ایمان راوړي په الله باندې او په هغه کتاب چې نازل شوی تاسو ته قران شریف دی او په هغه کتابونو چې نازل شوی دي ته لکه عبد الله بن سلام شو تورات باندې هم ایمان دی په قران هم ایمان دی او موسی علی السلام هم ایمان دی او په ټولو پیغمبرانو ایمان دی او محمد رسول الله هم دی اہل کتابو کی خلق امشتے ٹول ناکارا ندی خاشعین عاجزی کو ان کی دید اللہ دا پارا او دی ناخلی پا بدل دا آیتونو کی قیمت لگ پا بدل دا آیتونو کی سمعنا دا پا بدل دا تحریف دا آیتونو کی او پا بدل دا کتمان دا آیتونو کی دنیا دا پارا آیتونو نپٹائی او دنیا دا پارا آیتونو نبدلائی دائی مطلب دے سورہ بقرہ گئے تو ما وضاحت کرے ہو جن مخیم وضاحت کرے دے دلتم راغے دا الفاظ بار بار راضی ہر دے تشریح تاجت نشتے دماغوں کے کی نوا دے تعلق دا تعلیم القرآن بین دا اجت آغستو سر دے آیت ہیس تعلق نشتے آغازان لما مسئلہ دا او تا تمام مخی بیان کرے ہو دا اللہ دا آیتنو پا بدلولو کی پیسے ناخلی بے پیسو بدلولم گناہ دا اچھا بیا بدلے دے پیسو دا پارا نو ڈبل گناہ شوا لهم اجرهم عند ربهم دی دا پارا اجر دا دی دے پنیز دا رب دے بی یعنی پا جنت کے. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ چھ دے زر حساب کو ان کے دے چکل وخ راشی. دام تا تا دے سوال جواب دے چمخ کے میں ہم وضاحت کرے کہ سوال راضی چل اللہ زر حساب کو ان کے دے, لیکن بل طرف تا خزر حساب نہ کی گی خلق تا محلت ور کئی او دل تو زر حساب کو ماں اول زی وی چه مهلت ورکوم تلوار نکوم نو تعرض را غی نو زر حساب کو ان کے دے چه کل وخ راشی. چه وخ راشی نو حساب کو لو کہ اللہ با خطا کی گی نا, او بیا با دے حساب کو لو کہ وخ نلگی اللہ با زر حسابو کی دی سرا دا مانا دا, او دے زر نمراد دا چه قیامت کی بے ہوتی. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دا آخری آیت سورۃ آل عمران دے, او دا در حقیقت دا سورۃ آل عمران دا طول سورۃ آل عمران دا مضامینو خلاصہ دا. طول سورۃ آل عمران کی تا تما بیان کرے چ مضمون پر اصل کی صرف جہاد اور نور خبر ضمناً بیان شوید ہو یا جہاد باللسان او یا جہاد بالید. دلائل دا توحید خود لشیوی دی چ پدغ دلائل بائیں توحید بیان ہوا, نو پدی دلائل بائیں توحید بیان علم جہاد دے, دن بیان علم جہاد دے. او یا دا قتال ذکر دے لکا دا غزوہ احد ذکر پکی دے, او دا غزوہ بدر تا اشارہ دے دا غد اللہ سو جنگ دا غا مضمون. او پا من مند کی دا مجاہدین نسا غلطے شوی دی دا غا ذکر شوی دے چاہن دا بیادا سی انکی, او نور خبر زمنی دی. او آخری آیتم دا جہاد مبارک دے, نو دا آیت دا طول سورہ آل عمران دا مضامینو بنی مشتمل دے او خلاصہ دا. اے حق کسانو چے چا ایمان روڑے دے صبر اکید اللہ پتا بیدارے با, وصابرو او صبر اکے دا گمراہانو بمقابلہ کے, ورابطو او تیار اسی گئے دا مقابلے دا پارا, او اللہ نہ اویری گئی شرک و گناہ مکوئے دید پارا کہ کامیاب کئی تاسخ پل زانونا لعلکم تفلحون انفسکم. قتادہ بن دعامہ سدوسی تابعی دے اغوائی, یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا علی طاعت اللہ. دا تمام مخ کی بیان کرے ہو چھے صبر دری قسم دی, یو صبر چھے علی الحسنات دے علی الطاعات دے چھے طاعت اور نیکے تذر نہ وعدہ کی گی نفس نہ وعدہ کی گی اور تو صبر اکے اور نفس پہ کلک کے اور نیکی کہے بس دا صبر دے. اصبروا علی الطاعات وصابروا اہل الضلالت, اور کلک اسی گئی ان شئی صبر ہو گئی ثابت قدم ہو گئی اسی گئی مضبوط شئے گمراہان پر مقابلت. خواہ میدان جنگ کی وی اک میدان دا بحث کی وی اک میدان دا دعوت و تبلیغ کی وی, خود چکل دا گمراہان استاس و مقابلہ راغ را کل اف محاد جنگ کی مقابلہ راضی کل اف میدان دا مباحثی کی راضی نکلک اسی گئے. اور رابطو فی سبیل اللہ, تیار اسی کے اللہ پلار کے اصل کی خو مرابطہ دی تو وہی چھ سوکی داری کئے اور پہراور کئے دا دار الاسلام دا سرحدات بنے اولارے اور پہراور کئے, او یا دا مجاہدین دا کم پہراور کئے, او یا مرچہ کی دے پہراور کئے. خود دی مانا دا دام تیار اس دل دی پیرا ورکول خود تیار اس دل دی نو تیار اوسی گے، وسلہ تیار ساتے، افراد تیار ساتے، مجاہدین تیار ساتے، او دارنگے پہرم ورکوئے، او جی جنگ را پیخ شی نو بی اکلک اوسی گے، او جی را پیخ شوئے نہ دے نو تیار اوسی گے، مرابطہ کوئے. او وقت تک گناہ نزانو ساتے ولی کا تیار اوسی گے، امرچہ کے ثابت قدم ہیں خو گناہ کئی، تقویدار نئی، پرہیزگار نئی، نو ام بتالا اللہ کل سزاور کئی. اگر کی جہاد کئی لویا اسلحہ دا مجاہدینو تقویدار، لوی ہتھیار تقویدار، باقی وصلی بم جمع کئی خلوی وصلہ تقوی دا مراد دے دی آیت. نو دی جہاد ٹول قسمو نا بکرار لو صحیح بخاری کے حدیث دے سہل ابن سعد روایت کئی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رباط یوم فی سبیل اللہ خیر عند اللہ من الدنیا وما فیہا. پہرور کول، سوکیداری کول، یور وز دا اللہ پلار کی پا جہاد کی دیر غرد ہے دا اللہ پنیز دا دنیا نا او دا ہر غصیز نا چھو دنیا کے موجود ٹولا دنیا اور ٹول دنیا خزانے تا تا ملاو سی دا حق دمرا قدر نشتا دا اللہ پا دربار کے کہ سمرا یورز یو سڑی دا جہاد پا میدان کے دشپی سوکی داری کرے دا اور پیرائے ور کرے ٹوپا کے چلو لے ام نہ دے اسی لگونی زانی ویخ ساتلے دے اور بیدار ساتلے دے کہ دشمن راشی نو مرگری با خبر کم او زو پی ہم بیا مقابلہ ہو کم نور لاس لا خوزو لے نہ دے سوکی داری کئی پہرہ ور کئی خود دی پہری او دا سوکی دارے ثواب او اجر دا اللہ پا دربار کی دمرہ زیاد دے کہ طول دنیا و ما فیہا نغور دے خوشک پکی دا دے کہ فی سبیل اللہ وی دا قبیلے پلار کی نئی، دا قوم دا پارا نئی، پارٹے دا پارا نئی، حزب دا پارا نئی، دل دا پارا نئی، اسلام دا غلبے دا نو آگا دل ہوں پکی بیا خود راضی کہ کم دا اسلام دا غلبے دا کارکم مجاہدین جنگی کی نداغی مرگتیا خودیت خوب اسلام غالب کو دی او دا اللہ دا رضا دا پارا. سلمان فارسی حدیث دے جربات یوم و لیلت خیر من سیام شہر و قیامه یور وز ایوش پا پہرور کول او سوکیداری کول دا اللہ پلار کی پا جہاد کی دیر غورا دے دیوی میاشتی در روجینا او دیوی میاشتی در شب بیدارینا چی یو میاشتی دی شپی ویخو او عبادتی کو او روزی روجاوا نا سمرلوی کراو دے خدا آغی اجر کم دے او دے صرف یو روز یو شپا 24 گھنٹے سوکی داری اکردا اب یہ ڈیوٹی بدل شبل سڑیوں کو رد دمرا خزانہ اگتا دا دا اللہ پا دربار کی کہ لکا یوم یاش پوری دے دش پی ویخو او در روزی رو جاو. دا بی حریرہ روایت دے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقف ساعت موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. او دا ابو ہریرہ دا حدیث چتا تا میں واوراو دا صحیح ابن حبان کے نقل شوئے. ابن حبان مشہور محدث تھے. او صحیح ابن حبان الاحسان فی ترتیب صحیح ابن حبان دغا صحیح ابن حبان دے خو یو بل عالم دے دی تبویب اور ترتیب کرے دے اگا بابون پر شکل کے مرتب کرے دے نرما کا صحیح ابن حبان دے. دے الصحیح ابن حبان کے دا حدیث نقل شوئے دے. ابو ہریرہ وائی کہ رسول اللہ فرمائی لیگی یو ساعت ادری دل دا اللہ پلار کی دام دا پہرہ شوا گا سوکی داری شوا یو ساعت ادری دل دا اللہ پلار کی و جہاد کی دیر غور دے غور ندی ملی دیر غور دے ذکر چھ خیر ان لفظ راغلے دے او خیر ان اس میں تفضیل دے تو ترجمہ بہم دے اس میں تفضیل کرے دیر غور دے دا شب بیدارے دا لیلت القدر نا دا حجر اسود پخوا کی چاہا مسجد حرام کے دے اپا کعبہ شریفہ کے دے اپا بیت اللہ کے دے اور بیت اللہ کے بیا دا حجر اسود فضیلت نٹول نزیاد داغی قلولو لاس لگولو من خلق جگڑی کئی اگر کی جگڑی پکار ننی خو خلقی کئی لڈیری مینی نا دمرا مبارک زید ہے داغی نڈیر غورا او دا ندی ویلی چی یو روز دی یو حدیث کی خو روز راغلی وا بلکہ روز و شپر آگلی وا او دی کی نہ روز دے او نشپ دا ساعت لفظ دے او ساعت پا عربے کی جزء من الزمان توئی مطلقی یو حصہ دا زمانے کہ یو گھنٹائی کہ نیمہ گھنٹائی او کہ پینزو منٹائی پینزو منٹو تو ہم ساعت وئی او گھنٹے تو ہم گوئی او پورا روز تو ہم گوئی موقف ساعت لفظ دے یو زمان پا عرف کی ساعت دے پا عرف کی ساعت دے گڑے تا ہوئی دا گڑے یوی گھنٹی تا ہوئی چی دا گڑے پا حساب یوی گھنٹا اس پیتا منٹو تا ہوئی سوچ کوئے خبر ہوتا دا ساعت عرفی دے دیتا پا عرف کی ساعت ہوئی انہی یوی گھنٹا انہی اس پیتا منٹا لیکن پا لغت کی ساعت مطلق جزء من الزمان تا ہوئی کہ یو منٹ ہی ہے کہ پینزہ منٹ ہی ہے کہ شپیت منٹ ہی تو رسول اللہ پاکی ساعتا ویلی او قید پاکی نہ دیکھے موقف ساعتا فی سبیل اللہ ابو ہریرہ رسول اللہ ویلی دی ادری دل لگ ساعت دا اللہ پلار کی جہاد کی پیراور کور دیر غور دے لشب بیدارینا فلیلت القدر کے عام اشپک امنا اپا ہر جماعت کے یا پا کور کے یا پا بلزے کے نا پا مسجد حرام کے اپا مسجد حرام کے یا پا ہر زے کے نا دا حجر اسود پا خواہ کے لیلت القدر بیامتو او حجر اسود پا خواہ کے ناستو او دا طول اشپے دا حجر اسود پا خواہ کے پا شب قدر کے دعا گانی اکڑے و عبادت اکو نو دا آغی دمرا فیدہ نشتا چی سمرا یو لک ساعت پا جہاد فی سبیل اللہ کے پیرا ورکے اولار دا علماء دا دی عصاب لگو لے دے چی لیلت القدر دا ظلم یاشتو نغور دے لیلت القدر خیر من الف شہر ظلم یاشتو نغور دے او یو مل په حجر په مسجد حرام کې که حجر اسود بخوا کې نه اومي خو مسجد حرام کې وي یو لک مزونو ثواب. او دا یو شپه د زرو میاشتو نه غوره ده، برابره وسره نه ده بلکې غوره ده. خو یوازې دا زر میاشت هم چې حساب وکړي نو دین لس کروڑا میاشتې جوړیږي، چې حساب یې کړی نو لس کروڑا میاشتې، لس کروڑا میاشتو نه بیا څومره کلونه جوړیږي. تریاسی لاکھ تین ہزار تین سو تیس کلونا جوڑی تھی دمر با عمر دچائی لس کروڑا میاشتے چیو سڑے پا عبادت کی مصروف دے پا اعتکاف کے ناس دے او بل سڑے یو لک ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے پیراور کرے داغی اجر زیاد. ذکر چې دا د دې سړي انفرادي عبادت دی، په دې باندې د دل د غلبې دل پې غالب کېږي نا، خو ده ته ډېر اجر ملاویږي. ذکر چې په اعتکاف کې په شب قدر کې ډېر لوی فضیلت دی، دعاګانې قبلېږي، او بیت المسجد حرام کې د عبادت ثواب زیات دی، او د حجر اسود فضیلت زیات دی، خو ده ته فایده ورسېدله، اسلام پې غالب کېږي نا. او هغه سړی د جهاد کوي د اسلام د غلبې لپاره، نو که لږ ساعت یې پیرا ورکړله خو د اسلام د غلبې یو کار شروع دی، دا هغه فایده متعدی ده، مسلمانانو ته رسي، اسلام ته رسول ته رسي، او د دې خو د هغه سړي ذاتي فایده ده. نو ذکر رسول الله هغه ته دینه غوره ویلي دي. عبداللہ بن مبارک پر جہاد کی مصروف ہو، اور فضیل ابن عیاض پر مسجد حرام کی اعتکاف کے ناست ہو، دوڑا نیکان خلق، دوڑا اسلام مسلمانان و امامان دی، اور دوڑا محدثین دی، اور دوڑا صحیح العقیدہ محدثین دی. و عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ شاگرد ہو، آغا جہاد کا ہو، یو زی غزا شروع و دے پکی شریک ہو، اور فضیل ابن عیاض ہم دیرے غزا گانے کڑے بھی، آغا ہم دا سے کمزور ہے سڑے نہ ہو، خو پدر وقت کی دا آغا ضرور اعتکاف تو اس ہو، نو لا رو مسجد حرام کے پہ اعتکاف کے کہنا سکتے، اور پر رمضان کی نو عبداللہ بن مبارک و تخط اولے گو، اب خط پا اشعار و دا نظمون پہ شکل کی اولے گو ابن کثیر آغا نقل کری، حافظ ابن کثیر، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب، اے پا حرم کے عبادت کو ان کیا کتا منگ پا مرچہ کے و غذا کے لی دلے چی منگ بنی ستیری گی. نو تب پخپلا پوشوے وی چستا دا عبادت لوبا دا، دنن زمانی ملا وے کنا ملا جلے دا خبر مقصد تا نگوری، خو پدی انتظار کنا چی کلا بدا سڑے خطا کی گی چی دا زمانی حکم دا فتوہ پیو لگو گا، دری پہ انتظار کنا ستی چی کلا بچی دا جبا خطا کی گی چی حکم پیو لگو گا، اپر پیگنڈا شروع کم چی لار گمراش. نو نن زمانی ملا و فتوہ لگولی وا چی دے مسجد حرام کے اعتکاف تا لوبا ہوئی، و اعتکاف تا خوئی سپکو قتل، اب مسجد حرام تا مسپکو قتل، نو دینا بغیر گمراہ نور سکی چا اعتکاف سوکی چا آگا مسجد حرام تا مسپک گوری و اعتکاف تا مسپک گوری، اعتکاف خو سنت دے و مسجد حرام خو شاعر اللہ کی شامل دے، دا غس پکاوے خو گمراہی دا. خو فضیل ابن عیاض پوئی دو چی دد نیت دا توہین ندے، دد مراد دا ندے چی اعتکاف ناکار شے دے، او مسجد حرام کی سو فضیلت نشتا. دیکھو محدث نے دیکھو خفی پوئی کی چی دا مسجد حرام سمر فضائل دی پایتون کے پا حدیثون کے او دا اعتکاف سمر فیدی دی یعنی دا جہاد دا ثوابونو پا مقابلہ کی ستا عبادت ثواب دمرا کم دے چی تا تا پخبر بدا یو لو بخکارا شی بنسبت سرا اگا جہاد. او دانگی نورا فضیل ابن عیاض مخلص عالم فرقواریت خنو باغ زمانہ کی او داد الابازے خم نوی شکم نندی جلی گیا ہی پیو بل پسی پارٹے امدہ کسی لگیا دیا ہو گری امدہ کسی لگیا دیا فرقی امدہ کسی لگیا نزکہ پی عذاب الہی مسلط نو فضیل ابن عیاض کو مخلص ہو نو اغا خطرہ ان کی تے اوے چند رشتیا ویلی دی زما دے رور دا خبر ما تا رشتیا کرے اور جواب بیا اولی کو دا غیر خبر تائید ہو مطلب ادارے چی واقعی مال پکاروا چی اعتکاف میں ام پریخے وے او دا حجر اسود پخوا کے میں اعتکاف پریخے وے مسجد حرام کی او دی غزالت لے وے او سمرا گتا ما زما پا آگئی کی وا دمرا پدے کی میں نو کی نو دا خبر آگا ولی کری وا بے مبارکو دا زان نے نو کری اگا دا احادیث تا تا ما واورا ول او دری پس جان نورم گن احادیث دی دا طول آگا تا معلوم ہو گن او محدث ہو لدی احادیث پر انا کی دا خبرہ کرے وا کہ وقت جہاد دیتا لے جہاد لے راتل پکار کہ فرض عین اور نوم دے خو ثواب نہیں کٹو نہ ثواب ہو جہاد کے دیر ہو یا ایہا الذین آمنوا اصبروا اے اغا کسانو چہ تاسو ایمان روڑے دے صبر کوئے پنیک کار بندی او صبر کوئے دے دشمن پا مقابلہ کے ورا بھی تو او تیار ہو سے گے دے دشمن دے مقابلے دا پارا او اویرے گے دے اللہ نا دے دا پارا کہ تاسو کامیاب شے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء دي سورة نزول دي سورة الممتحنة نبات شويده او دا 92 نمبر دے دا نزول پا اعتبار سرا. خدا ترتیب نزولی چمنگ بیانو دا قطعی او یقینی ترتیب ندے دا زنی او احتمالی دے نو بیان کے فائدہ شتا ذکر چ دا نزولی ترتیب او دا سورتن و نمبر دا نزول پا اعتبار سرا دا نازل دو پا اعتبار سرا پکم روایت کی ذکر شوی دی اگر روایت پس سند کی اعتراض دے او دا اغی روایت سند کی انقطاع ہمشتا او یو راوی پکې داسې همشتا چې په هغه اعتراض شوه دی او هغه تا ضعیف ویلی شوی دی. ته دې کتاب ته ګوره ما ته نیغ نیغ سره ګورې سړی نه ذهن خطا کیږي. خو دې لیکن چونکہ ہر روایت بالکل موضوعی اور باطل خود نہ دے نددی و جنان دا دا سورتنو دا نزول پا اعتبار سرا ترتیب بیانی گی اور بیانے دا فیدے نہ خالی نہ دے مگر دا ذہن نشین کہے چدا سے ثابت شدہ او قطعی خبرہ ندا ذکر چی پدا سی حدیث کی دا ترتیب ندے ثابت چی اغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا صحیح الاسناد روایت کے نقل شیوی دا خبر من کی ذہن نشین کے او یادا اساتے لیکن دا اغی روایت مطابق دا دی 92 او دیتا سورت النساء دا نم چکے خود لے شوے دے نو دی وجہ خو ظاہر دا چی دی سورت پڑن بنی آیت کی دا زناناو ذکر دے او دارنگی دی صورت کے ورپسے دا زناناو احکام او دا زناناو او خزو سرا تعلق لرون کی مسائل بیان شوی دی نصورت النساء نم کے خودشو تسمیت الکل بی اسم الجزء دا قید مطابق ذکر چی دی سورت کے ٹول احکام دا اول نہ دا آخرہ پورے دا خزو نہ دی دیکھی نورم دیر احکام دی چی تعلق یواز دا خزو سر نہ دی دا سورت النساء دا نم کے خدو وجہ دا نہ دا چی پدے کی ٹول بیان دا خزو دے دا وجہ نہ دا پدے کی نورم دیر احکام دی سوا دا احکام النساء نہ لیکن دا زنانوں سرا تعلق لرون کی احکام ہم بیان شوی نتسمیت الکل بے اسم الجزء کل تا دا حغد یو جز نم کے خودشی سنگا چی دا تشریحات تا تما پا نورو زیونو کی کڑی دی سورة البقرہ ہم دا وجہ دا چی دیکھے ٹول دا غوا بیان خونے لے شوی ہو یو حصہ پا کی دا بقرے دا او سورت آل عمرانم وجہ دادا چی پدے کی ٹول بیان خود آل عمران دے شوئے دا آل عمران سر تعلق لرن کی خویوسو آیتو ندی پکی لگ بحث دے نتسمیت الکل بے اسم الجزء نسورت النساء ہم دا وجہ دا دی ربط دا سورت بقرہ سرا یوخو بالکل واضح ربط دے کہ اگر روح المعانی کے علامہ آلوسی ہم ذکر کرے او پا ادنا توجہ او ادنا التفات سرا ہر سڑے پا خبلہ ہم معلومولش جد سورت آل عمران اختتام ہم شوے او پا امر دا تقویٰ باندے او دا سورة النساء افتتاح هم شوه دے پا امر دا تقوی بر سورة آل عمران آخری آیت کے ویلی شویو چی یا ایوها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وَتَّقُ اللَّهَ شِغَدَ امر دا آخری امر دا اوامرو دا سورت آل عمران نا امر دا تقواو او سورت النساء پڑھو بنی آیت کی فرمائی کہ یا ایوہ الناس اتقوا ربکم خو فرق دا چاہی کی مومنانو تا امر دا تقوا شوے ہو او پدے کی عام و انسانانو تا حکم دا تقوا شوے نداخ کارا ربط دے دویم ربط دا دے کہ سورت آل عمران کی ہغا احکام زیاد اغا احکام بیان شویو چھ تعلق دا مخالفین سر دے چھ ہغا جہاد دے باللسان بھی اک بالید بھی چھ مخالفین سر با تاسو جہاد کوئے پجبا او پلاس دوارو سنگا چھ موقع و محل او سنگا چھ حالاتی کلب دا بالید ضرورتی او کلب دا باللسان ضرورتی مخالفین با پویوئے دا جہاد او کا ضرورت راشی نو جنگ با ہم کوئے نو غزوہ احد ذکرو نو غزوہ بدر تا ہم اشارہ ہو او پا سورت النساء کی زیادہ تر اغا احکام بیانی گی زیادہ تر لفظ یاد لرے و سرا کنی نور احکام پا کیوں مشتے سورت النساء کی زیادہ تر او زیاد اغا احکام بیان شوی دی چه تعلقی دا موافقینو او دا موحدینو دا خپل کور سره دی چه دا موحدین او مومنین چه کم جماعت دے نو دی جماعت دا مومنینو چه دا امت مسلمہ دے دی باہمی تعلقات سنگا پکار دی او دا باہمی تعلقات و سرا دا باہمی تعلقات و پبارک احکام بیان شوی دی مثلا پا یتیمانان ظلم مکوئے پا خضبان ظلم مکوئے مہر پورا پورا ورکوئے حقوق ادا کوئے دا خضو حقوق امشتے او دا سرو امشتا انو حقوق حقونا دے ادا کئی میراس چی دے حق سرو لام ورکوئے او خضو لام ورکوئے او حصے اللہ مقرر کرے یعنی دا امت مسلمہ او دا جماعت دا مومنینو او دا جماعت دا موحدینو باہمی تعلقات پبارہ کی احکام بیان شوی جس تاسو دا خپل جماعت نظام درستی نمخالفین و سربہم جہاد کوئے خدا خپل کور انتظام بہم صحیح ساتھ آئے نربت داد چاہم احکام دی ادام احکام دی خدا کا زیاد تعلق دو مخالفین و سردے او دے زیاد تعلق دو موافقین و سردے او دا باہمی تعلقات و سردے او دے جماعت دو کورنی او دا اندرونی معاملات و سر تعلق لری چتاسو یوبل سر انصاف کوئے و یوبل ظلم کوئے دارم بنے آیت دا سورت النساء چے دے دا بطور تمہید ذکر شوے دے چتاسو طول دیو نکو او دیو نیا اولاد یہ طول دا یوبل رشتہ داران یہ وخکت بیا قبائل اللہ جوڑ کری گی نو پخکت قبائلوں کے چکم قریبی رشتہ داران دی دہاوی سراد بدسلوکے نہ اویرے گئے او داغی سرا دا تعلقات دا خرابی نا اویرے گئے او داغی سرا خسلوک کوئے او تعلقات خساتے او صلح رحمی کوئے قطع رحم مکوئے دا تمہید دے ذکر چستا سنی کئیوز او دا دا اللہ نا دا یری تقاضا دا دا نکوئی نو اللہ با تاصل عذاب ورکی نو دا تمہید دے او بیا ور پسی دا احکامو تفصیلات شروع شو جی تعلق دبا ہمیں تعلقات و سرد ہے اے خلقو او یری گئے دا حقی ربنا چی پیدا کری یہ تاسو دیو نفسنا او پیدا کری و اللہ پاک دی نفسنا بی بی دا حقو او خوار کری دی اللہ پاک دی دوارونا سری دیر او خز دیر او دالا شروع دی او اویرے گئے دا حق اللہ نا چی سوال کوئے تاسو دیو بلنا پنم دا اللہ سر والارحام دا منصوب دے قراءت متواترہ او مشہور قراءت دا اکثر و قاریانو نصب سر دے والارحاما نعطف دے پا اللہ باندی اگر دا واتقو دا پارا مفول بہیو ندوئیم مفول بہی دا واتقو دا پارا الارحاما واتقو الارحاما نواتقو اللہ کے اشارہ و حقوق اللہ تا اواتقو الارحاما کے اشارہ دا حقوق العباد تا اپا عبادو کے بیا ذوی الارحام تا بطور خاص او یری گئے تاسو دا بدسلوکے کولونا دا رشتہ دارانو سر یعنی واتقو قطع الارحام والارحاما واتقو الارحاما یعنی واتقو قطع الارحام او یری گئے دا رشتہ دارانو نا ندا خو معنی نجوری گی رشتہ دارانو نا بولی یری گئے او یری گئے دا بدسلوکے کولونا دا رشتہ دارانو سر اور بے شک اللہ دے پتاسو بندی رقیبا نگاہبان او نگران دا رقیباً اصل معنی دا حافظاً مفسرین معنی کرے دا رقیبا اے حافظا حفاظت کا ان کے معنی نگران کہ ہر سنہ خبر نہیں نپٹے دے خود انشے اللہ نگابان دے یعنی ہر سنہ خبر دے نکہ خبر دے نتاسو در رشتہ داران و سرہ تعلقات مخرب ہو ارحام جمع در رحم دا اور رحم وہی بچہ دانی یعنی اغا فخیت دا خزی کی اغا زی چی کم زی کی معشوم پروتوی اور حقی کی معشوم تیاری گی نو اغا زی تا رحم وائی نور خو پو بدن دا انسان کے یا فخیت دا انسان کے نورم گن زیو ندی دا ورو بولو زے بل دے دا لوی بولو زے بل دے دا وینی دا جمع کی دو بل زے بل دے گنزی اونا اللہ جو کر دی لویا مشینری دا دا ہر کار دا پارے بل بل زے جو کر دی ہماشون دا حفاظت دا پارا چی دلتا محفوظ پروتی او دا دی دلتا دا مور پخیتا کے پاللے کی گی اغیت الرحم ہوئی کہ جمع ارحام نو دا رشتہ و تعلق پا اصل کی دا رحم دا وجنے یعنی دا معصوم دا وجه نه هغه پیدا شي چې د چا نه پیدا وي هغې مور وي او د هغې خاوند د دې پلار وي او بیا د ده د مور او پلار هم څوک مشران به وي نو ها به د ده نیکونه وي نو حساب یې کوان د هغې رحم د وجه نه ټوله رشته جوړېږي نو دا ارحام کنایا د رشته دارانو نه ده پاتې شو دا چې هغې رب نه اویرېږئ نو د دې معنا خو تا ته بار بار بیان شوی دا چې تقوا څه ته وایي د هغې رب د نافرمانۍ نه ځان وساتئ تقوا وایي حفاظت نفس ته چې ځان بچ کئ د نافرمانۍ نه او د الله په اسماء حسنا کی دلت ربکم ذکر شو یا ایها الناس اتقوا الله فزے یا ایها الناس اتقوا ربکم اوئے ذکر کے رب کے دے اگر تربیت کو ان کی توئی او مالک توئی او بادشاہ توئی سنگ کے تاتا فسور فاتحہ تفسیر کے بیان شوے دے کیونکہ اللہ مالک دے او غلام لپکار دی چې د مالک د نافرمانۍ نه ځان وساتي هغه غلام بے وفاق کاری چې د مالک نافرمانی کوي نو د خپل مالک د نافرمانۍ نه اویریږئ یعنی د خپل مالک د نافرمانۍ نه اجتناب وکئ ځان وساتئ ځکه تقوا خو ځان ساتلو ته وایي څنګه چې تاته ما تشریحات کړي کہ ماخذ وقایتم وقایت مانا حفاظت و صیانت دیم مانا پالون کے دے نو دا خپل پروردگار دا نافرمانے نزان اساتا ہے کہ اگر تاسو محسن دے او محسن حقیقی دے او پالنا کئی او تربیت کئی جسمانی تربیت دا پا رہے بے شمار نعمتوں نے پیدا کری دی پا مخدز مکی او دا روحانی او دا اخلاقی تربیت دا پا رہے پیغمبران او کتابوں نے رالی گلی کدا قرآن کریم منسر نوے او دا رسول اللہ احادیث نوے نڈوڑے خوبا دے روا ذکر چاگا دسترخوان خو اللہ غلول دے اغا کافرانم خوری امنگ با مخرو پالنا بکی امنگ با خبر رب پی جندلے نو علم با حاصل شوے نو دا حیوانات و پشان و خوراک تاک بکو نو دا تربیت روحانی تربیت دا پارے انتظام اکو چی پیغمبران او کتابو نراو لگل دا ٹول دے ربوبیت تقاضا دا دا پالنے تقاضا دا وچھ استاس و تربیت و پالنا کئیم جسمانی و ہم روحانی نداغد نافرمانے نا اویرے گئے داغد نافرمانی بیا ناشکری دا افران نعمت چیو سریتا سر احسان کرے دے او تا داغد خپکے ندی تخلق نمک حرام وئی او ناشکر وئی او خلق و تسپت گولی او حال دارے خدا دا خود دا خود یو سڑی احسان دے دیو انسان احسان دے و حقیقت کیا اگر انسان سرم سنو آغم دا اللہ ورکڑی و بیام احسان پراموشی بد او اللہ کو حقیقی محسن تربیت او دریمہ مانا تا تا بیان کرے وا کہ بادشاہ دے حاکم دے نو رعایا دا خپل بادشاہ دا نافرمانے نا زان ساتی کہ بادشاہی منلی وی نو دا حقا قوانین با منی بیا با دا حقا دا احکامو او دا قوانین و نافرمانی با نک او دا خو بادشاہ هغه بادشاہ دے چې حقیقی دے، اسے مجازی بادشاہ خو هم نه دے دے دنیا دا بادشاہانو پشان تے، اور بادشاہ هم عادل دے او دے دنیا بادشاہان خو کل ظالمانی کل عادلانی، خو بیام خلق داغی هدایات و داغی قوانین و پابندی کئی، ذکر چی داغی پا بادشاہ کہ اسی کی نو داغا دا قوانین و پابندی بکئی کنی بیا اسے دے نش، او اللہ خو بادشاہ عادل ام دے او حقیقی ام دے، نو ذکر لفظ رب ذکر کو کہ مالک دے نو داغا دا نافرمانے نا اویرے گئے داغا دا عذاب نا اویرے گئے، پالون کرے نو نافرمانی مکوئے، بادشاہ دے نو داغا دا احکام و دا قوانینو او دا ہدایاتو او دا تعلیماتو نافرمانی مکوئے، دا دے مطلب دے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، او دا رب یا هغه رب دے چی یواز دا نا چی تاسو دے خوراکونا ورکئی او ستاسو تا علم ورکئی دا پیغمبران پا ذریعہ علم ورکڑے دے او پیدا کری تاسو بلچائے ہیں، خدا دے چی خوراک اللہ ورکئی او پالنا اللہ کئی، نا خالق مغد ہے اللذی خلقکو او پیدا کری دے یو نفس نئے، دا مفسرین و دا سلف صالحین و پدے کے اتفاق دے کہ دین آدم علیہ السلام مراد، او پاتشو دے زمانے متجددین نو آغا کو بزے پرے دا لاغی اختلاف لار سے اعتبار دوست، لیکن سید رشید رضا دخپل شیخ و دخپل استاد شیخ محمد عبدہو تحقیق نقل کرے دے پر تفسیر المنار کے، او یا اگد بحث کرے دے بحث لا تائل بے فیدی بحث، او خلاصہ ادادا چاہا غوی زمان شیخ ویلیو کہ دی آیتنا آدم مراد نہ دے بلکہ دا ہر سڑی خپل پلار و مور مراد دی، اور ہر سڑے دیو پلار و دیو مور نہ پیدا کی گی، دا دو پلارانو نہ دا دو مہندوں نہ پیدا کی گی، دا تاسو ٹول دیو نفس نہ پیدا کریے اور آگے لے دا آغا بی بی پیدا کرے دا، یہ تاسو ٹول دیو پلار و دیو مور نہ پیدا کی، نو دا ہر سڑی اخپل سلبی پلار و مور مراد دی، نو دا خبر خو صحیح دا، خود دی آیت نا مانا نا دا غیر فارا نور آیتو نا دی، دا خبر خو صحیح دا چار سنے دا اخپل مور پلار نہ پیدا کی گی، یو پلاری یو موری، خو هغه د ده پلار مور بیا د خپل مور پلار نه، هغه د خپل مور پلار نه، هغه د خپل مور پلار نه، نو دا سلسله به د ټولو انسانانو کوم ځای ته رسی، نو آدم و حوا ته به رسی، او د شیعگانو په کتابونو کې او زمون د سنیانو هم په بعض ضعیف روایاتو کې راغلی دي چې آدم علیه السلام نه مخکې هم ګڼ آدم و نوم کسان تیر شوي دي، نو څوک وایي یو زرو او څوک وایي دومره زرګونه، دا ګډې وډې ویلي دي، دا د شیعهګانو کتابونو کې هم دي او زمونږ د سنیانو کتابونو کې هم دي، خدا اسرائیلیات او یہودیات دی، اسرائیلیات دی، نبی معصوم نا مروی ندی، نبی معصوم نا مروی ندی، بسند صحیح من دا نو یو چ آدم نمخ کی مخلوق دا اللہ بل سوک نو، نا آدم نمخ کی ہم دا اللہ مخلوق موجود، آدم خو اللہ رسلو پیدا کرے، فرشتی مخی نہ موجود ہوئے اوسم دی پیریانم دا مخی نہ موجود ہو آدم نہ مخی موجود ہو اوسم شتا تل ختم شی فنا شیوی نلی و علاقی بدل شیوی دی آغی علاقی او علاقوں کی اسی گیا بنی آدم بل علاقہ کی اسی گیا ہو کل یوزیم گرزی را گرزی خدا چی دا ابو البشر دا تمام انسانان و نکو آدم چی کم دا خوری نا پیدا دے او دا مور اپلار نا ندے پیدا دا حقین مخ کی دا آدم پا نم او نور آدم ثبوت پا نبی معصوم نا نشتا او چی تفاصیل و روایات گوری نو اغی کرا غلی دی خو اغا اسرائیلیات دی شیعگانو کتابونو کی دا سر روایات زیاد دی چه مخیم دیر آدم تیر شوی دی او زمان پر اغی کم اشتاخو اسرائیلیات دی پر زی پریدا جمہور المفسرین چه کم امانا کئی بس ام آغا کوا زانن نوی نوی خبر سلا کر نو ہر انسان د خپل پلار مور نه هو پیدا دے او هغه د پارا نور آیتونه دی دل تا من نفس واحده آدم مراد وخلق منها او پیدا کری و الله د دی یو نفس نا یعنی آدم علیہ السلام نا خزد آغی منها ضمیر دی نفس واحده تراجی دے او نفس دے لا لفظ مؤنث سماعی دے بہ اعتبار دا معنی سر خدا مذکر دے ذکر چھ نفس عبارت دے دا آدم نا آدم خو مذکر ہو لیکن پر ترکیب استعمال کی گئی عربی جبہ کے نفس مؤنث استعمالی اور دیتا مؤنث سماعی وئی کہ پر لفظ کی دا تانیس نخا موجود نہیں و استعمال دا مؤنث پشانی وی نو دیتا مؤنث سماعی وی نو واحدتن صفت هم مؤنث راغے او منها کی ضمیر هم وتد مؤنث راجے گا یعنی دی نفس نا یعنی دا آدم نا پیدا ایکو دی آدم نا نفس دا آدم نا خزد آغے زود خوئی جوڑے تا نو خاون دا خزی دا پارا زوج دے او خزا دا خاون دا پارا زوج دا اطلاق دا زوج پا خزا ام کی گی او پا خاون ام کی گی خودل تا خو خاون مراد دے نشی ذکر چی داغی خو ذکر اوشو پا نفس واحدہ کی چی آدم دے نو خزا مراد شو زوجا مراد شو دا آدم دا نفس نئے خزا سنگا پیدا کر نو دا خبرہ قرآن مجملہ پری خدا دا قرآن الفاظ خستا مخر دا لبرات دی نا کہ وخلقا منہا لفظ دی نو دا عربی جبی پا لحاظ سرا دا لفظ منہا دا معنی ام کی دیشی چی داغ دا جسم نا پیدا کرا او دا معنی ام کی دیشی چی دا حقد جنس نہ پیدا کر لفظ منہا اطلاق و دوارو کی لہذا دا جا خلق منہا جدی محتمل خودے کہ جدی دا جسم نہ پیدا کرا او دا پختہ نہ پیدا کرا جدی معنی احتمال خو منہا کشتے خدا بلی معنی احتمال ام شتے چی من جنسی ہا دا آدم چکم جنسو دا آغی نئی خزا ہم پیدا کر او دا آدم علیہ السلام جنس او اصل خو معلوم دے ہر چاہتا ذکر چی قرآن کے صراحتن ذکر شوے دے چی حقا خورا دا نو اغی خوری نا چکم آدم پیدا کرے ہو ام دا دغی خوری نسا حصہ پاتے وا آغی نا دا آغی خزا ہم جوڑا کرا دا اغی خورینا دا آدم جسا تیارا کرا او ساتا کیوا چودا نو اغی خورینا دا حضرت حواهم جسم تیار کرو او ساتا کیوا چولا او اغای دا سرے کے جوڑ کتنا او دا دی بلی خطن خزا جوڑا کرلا نو خزا ہم دا خطن پیدا دا او سڑے ہم دا خطنہ پیدا دے رنبنے سڑے او رنبنے خضا اور پسی خوبیات نطفی نش پیدا کی گی تول کرنے چنانچہ اکثر مفسرین وئی جو خلق منها یعنی وخلق من ضلعها پیدا کر اللہ دا پختہ دا آدم نا خزا دا گئی او ابو مسلم اصفہانی کہ اغا معتزلی دے خدا اغا قول تفسیر کبیر کے اور تفسیر نیشاپوری کے اور نور و تفاسیروں کے ہم دا نقل شوے دے جو خلق من جنسها جمہور وی خلق من ضلعها ابو مسلم وی کہ من جنسها اور دلتا احتمال دا دوار و معنوش تے نخدا دا چدا مجمل پرے دا پیدا اکڑا دا دی نفسنا خزا دا گئے بلدہ ترجمہ کوا دا غصے مجمل پرے دا تو پری مکلف نہیں چی متعین عقیدہ بساتے عقیدہ بسر پری ساتے چی دوارا اللہ پیدا کری آدم و ہوا دوارا اللہ پیدا کری دا عقیدہ خلازم ہے کہ پختے نہ پیدا کری بھی نہ ہم سے ناشنا خبر نہ دا کہ کم اللہ دا خور نہ انسان جوڑو لے شی راغد انسان دا پختے نہ ہم انسان جوڑو لے شی بدی بنی سا عقلی اعتراض خون راز او کنے دا آغے خور نہ پیدا کرا کہ کم خورا دا آدم دا جسم وا نہ دا ہم سے ناشنا خبر نہ دا اللہ دا قدرت پا بارا کی احتمال در دوار اللری اور قرآن کریم کے دا لفظ دا من جنس دا پارا استعمال شوے دے مثلا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ گرزولی دی تاسو دا پارا دا نفسن استاسو نخزی نگلتا خو عام و انسانانو تا خطاب دے یواز آدم خو ندے مراد او دا عام و انسانانو خز خداغی دا جسم ناو دا پختے نا پیدا شوی ندی نبیا دا من انفسکم سمانا دا دا جنس استاسو ستاسو من انسانان یے او استاسو دا پارا استاسو دا جنس نا او استاسو دا دی نوع نا خزا پیدا کرا چھ اغم انسان دا و تاسم انسان آنے دلتا خوب بلا مانا نا جوری گی دلتا خوب دا مانا دا و الاجماع دا مانا دا من انفسکم بسورة نحل دعا وی آئیم نمبر آیت کی دا لفظ دے چھ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ اور سورة شورا کی یو لسم نمبر آیت کی وئی جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ جو دیکھیں من انفسکم ازواجا اور سورة روم کی یوشتم نمبر آیت سورة روم کے ہم فرمائی جو من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ دا اللہ دا قدرت دا نخدا کہ تاسو لے ستاسو دا جنس نخذے پیدا کری دی کہ تاسو اغوی سرا آرام حاصل کریں اور ستاسو دوارو پر منس کی اللہ دوستی محبت او مینا اچھا ولی دا نو دلتا هم من انفسکم دے نو دا ابو مسلم کے کما مانا کرے دا دا اغی مانا نظائر پا قرآن کی موجود دی خدلتا جعلا من ہا دے یعنی من نفس واحدت اپا نور کی من انفسکم دے جمع دا دا واحد دے نور لفظ خویو شانتے دے یعنی وجہ خلق من نفس واحدت زوجہا دے اپا نور کی من انفسکم ازواجن دے دا جمع دا واحد فرق دے سیغا یوا دا لفظ یو دے چاہا نفس دے لیکن دا نفس نہ دے پیدا کولو معنا بالاجماع پا نور آیتنو کی دادا جدے جنس نہ نو دلکم من نفس واحد نفس واحد نے دے یو نفس نے لاغا خزا جوڑا کرا دا معنا کی دے شی چی داغا دا جنس نہ اغم دا خوری نوا او دیم دا خوری نوا نو دا معنا ہم صحیح دا لیکن کدا بل صورتی نو اعتراض پاغیم نرازی دا منہا اطلاق پاغیم کی دیشی یعنی من جسمها او یا من جنسها پاتشو دا سوال چی دی باب کی خو حدیث راغلے دے چی دا پختین پیدا دا نو دا حدیث خلاف سنگا ترجمہ کی گی نو اغا حدیث دا بخاری شریف کے موجود دے خواہی کے دا حوا او دا آدم ذکر نشتا بلکہ پا عام و الفاظو کے دا خضو دا عادت او دا طبیعت ذکر شوئے دے المرأة من زلع نو المرأة عام دے یواز حوا دا خود ذکر ندے شوئے چی الحواء من زلع المرأة من زلع سیغا دا او پا بل روایت کی ان النساء من زلع دے النساء لفظ دے او پا یو روایت کی انہن من زلع دے نوہن ضمیر بیا راجے دے مخی النساء تا دا عام و خضو ذکر دے دا آدم دا خز ذکر نہ دے دا حوا ذکر نہ دے کہ خز دا پختے نہ دی دا ندی ویلی کہ حوا دا پختے نہ دا او دا دی قائل خو ہی سوک نشتا او نہ دا قول قابل دا منلو دے کہ ٹولی خز دا پختے نہ دی دا خبر خو نچا کری دا او نہ خبر دا صحیح کے دیش ذکر جدا خو زمونږ د مشاهده نه دا چې خزی هم د نطفه نه پیدا کیږي او الکان هم د نطفه نه پیدا جنکه او د الکانو د پیدایش طریقه خو یو ده خو بیا خو په خیټه کې الله پاک کله الک جوړ کی او کله جنه جوړا کی طریقه خو یو ده او دا خو ستا مشاهده ده روزانه او دا خبر اچا کری ام ندا او دا قیدو ام ندا دا منلو ام ندا دا ٹولی خزی دا پختین پیدا دی دا ٹولو خزی دا پختین سنگ پیدا دی او دی که خود ٹولو خزو ذکر شوئے دی که خزی دا پختین دی دا حوا رو پکی ارو ذکر نیستا دا حوا پا غزے کی نو اغی دا اغت تشبیح مراد دا که خزی دا پختین پشانی کگی دی مزاج کے کوگوالے دی علامہ کرمانی بشرح دا بخاری کے دا مطلب بیان کرے دے او ابن حجر او عینی دوارو دا کرمانی دا قول نقل کرے دے پا فتح الباری او پا عینی کے او کا آغیارو نقل نوم کی نتفخ پا عقل غورو کا چٹولی خزی خود پختین ندی پیدا اگو مانا جوری کی نسرانا دا کرمانی حوالہ خطا تاما سے تائید دا پارا پیش کر لاورندہ خو امر بدی ہی دے کہ خزی دا پختین ندی پیدا نو من زلعین مراد دا چی پشان دا پختے دی دی پا مزاج کے کوگوالے دے طبیعت کے کوگوالے دے زر پا اشتعال کے راضی زر پا جذباتوں کے راضی او دی کسن سعیبونا کو گواری پیدائشی موجود دی نتاسو و سر گزارا کوئے. او رسول اللہ بیا او فرمائل پدی حدیث کی چی کسوک لگیاشی چی دا پختے زمان کگر او زینی غول غوارم او دا کو گوالی دا خپلی پختے میں خوخ ندے نو تکی تکی با نو آغا پختے با ما تکی خو نیغا با نکی زگر چی اللہ پیدا کری دا غسل پختے اگا دوکے چی اللہ سنگ پیدا کی نو تی ما تولی شیخ و بلشان کولی خونش دا بازی اندامون پختے دا ادو کی نیغ دی او دا بازو کاغذ دی پختے اللہ پیدا کری دا غسل دی دا غی ضرورتم دا غسل نو که ما تکی نوزان بخوب کی نو دارنگی رسول اللہ وی چی خزی کت سمائی سمائی نو ما تبے کی یعنی یا بے طلاق کی یا بے مڑا کی خو سمولے نشی نو مطلب دے رسول اللہ سے دے مطلب واضح دے چی خز سلوک و سرا کوا نرمی و سرا کوا گزارا و سرا کوا تی نیغولے نشی داغی پر طبیعت کی اللہ تعالی دا کو گوالے پیداشی طور ایخے بس گزارا کوا تشبیہ ور کرے دا کو دا پختے سرا پا کو گوالی کی پیدا کدل مراد نہ دے نو پیو حدیث صحیح الاسناد کے دا نبی معصوم نا دا مروی ندی چہ حوا دا آدم دا پختے نا پیدا شوے دا دا پیو حدیث صحیح الاسناد کے دا نبی معصوم نا ثابت ندی. لہذا دا منہا مانا دا غس مجمل پریدا دا آغی نے پیدا کرا کہ پختے نے پیدا کری وی سنگا چی دا اہل کتاب پر روایت کی راغلی دی بائبل کی لکلی دی چی آدم علیہ السلام ادو او ویخشو نو خزا خوا کی ناس توا او پا دی خوب کی دا آغا پختے او اسطلاح و خزا ایتے جوڑا کرا دا خبرہ پا بائبل کی لکلی دی منگ برا حراس بائبل کی لستے دا او بائبل تورات خود اہل کتاب و روایت دی او زمن پا تفاسیرو کی چی دا صحابہ کرامونا او دا تابعینونا دا روایت مروی دے اگرچہ نبی معصومنا مروی نہ دے نو آغا او اغی صحابہ و تابعینو دا اہل کتابونا حکایتن نقل کرے دے او حکایتن دا اہل کتاب و خبر نقل کول سا گناہ نہ دا چی سڑے ہوئی چی صحابہ ولی نقل کولا سا گناہ خو نوا رسول اللہ اجازہ ور کرے دے. رسول اللہ فرمائی حدیثو عن بنی اسرائیل ولا حرج دا بنی اسرائیل دا جانب نا روایات کا نقل کوئے دا آغوی پا حوالان دے کسا گناہ نشتا اجازت دے زمان دا جانب نا کا بیان کوئے نا بیانے کا خو اعتماد با پی نا کوئے اللہ چے قرآن و سنت کی تصدیقی کدہ اہل کتاب و خبر دا خو پا حدیث کی دا رسول اللہ کے مراغل دا نبیا بہت رشتیاں ہوئے یا قرآن کی تصدیق کرے دے نو تصدیق بکے او دا اہل کتاب و خبر دا او قرآن و سنت کی تکذیب دے نو تکذیب بے کہے او کہ قرآن و پا حدیث کی نہ تصدیق و تائید شوے دے او نہ تکذیب و تردید شوے دے نو اغا تب نہ رشتیا ہوئے او نہ بدروغ ہوئے او کہ نقل کئی نو نقل کول نہ دے نہ منی کو ماں رسول اللہ داوی لہذا پختے نے دا پیدا کی دو روایت دا اہل کتاب و روایت دے نقل کس گناہ نشتا صحابو او تابعین انہم منقول دے او تفاسیر ہم نقل کرے دے او مام در تا نقل کو پا نقل کو لو کس گناہ نشتا قدری تصدیق نہ کہو کہ یقیناً دا پختے نہ پیدا دا لیکن کہ رسول اللہ دا ندی ویلی کہ حوا دا پختے نہ پیدا اور قرآن ہم ندی ویلی قرآن صرف منہا ویلی نو خلق منہا پیدا کرا دے نفسنا بی بی دا غی سنگے پیدا کرا واللہ عالم دا مو آیا چھ دا پختے نا پیدا کرا کہ دیشی چھ دا غی جنس نا پیدا وی خود پختے نا دا پیدا کی دو ردم مکوا خود پا غی یقینم مکوا لیکن چھ دا اہل کتاب و روایت یا با صحیح بھی یا با غلط او دا قرآن کریم تفسیر خودی تا محتاج نا دا تساءلون به دا اصل کی تتساءلون به دے خدا قاعده دا چې دو تیگان یو زیشین لستل اگرانی نیو کلام دا عربو کے او فصحاو پا کلام کے حذف کی لکہ تعاونو علی البر والتقوی حل تک معنی دا تتعاونو ولا تعاونو علی الاسم والعدوان ولا تتعاونو باب تفاعل یو بل سر مدد کوئے پا نیکے کی یو بل سر مدد مکوئے پا بدے کی دلتا تعاونو او لا تعاونو یو تے حذف شوے دا دلتم تساءلونا تتساءلونا باب تفاعل ندے مشارکت نا پر راز یو بل نسوال کوئے تاسو دا اللہ پا نم چی دا اللہ نم ورتا پیش کوئے چی دا اللہ دا نم قدر وکاو دا اللہ دا پارا زما دا حاجت پورا کا یا مال دا شیرا کا او زما ضرورت پورا کا نو چی دا اللہ نم تاسو تا مقدس خکاری او مقدس مبارک نم دے او دا آغا نم وسیلہ گرزوئے تاسو بل چاہتا چی دا دی پا وسیلہ مال سرا کا نو مخبلہ ہم دی اللہ دا نافرمانین اویرے گئے چی بلتا دا اللہ نم پیش کئی او حق پی یرے چی دے زما کارو کی چی ما ہوتا دا اللہ نم پیش کرے دے نو دا اللہ دا نم احترام بکئی نو مخبلہ ہم دا اللہ دا نم احترام و ادب کوا او آغا احترام و ادب دا دے چی نافرمانی مکوا دا مرا اس ور پسی احکام شروع شو نربنے حکم دے یتیمانانو پا بارا کے دے پا عربو کی پا یتیمانانو با دیر زیاد ظلمونا کے دل او دا دنیا پا نور و معاشرو کی ہم چلا اللہ یرا نین ظلمونا پا یتیمانانو پا مسکینانو پا ضعیفانو پا کمزورو بنے کی گی او یتیم خو کمزور ہے نو اللہ ہدایات راولے گل یتیمانانو دا پر ورکے یتیمانانو تا مالونا داوی کلا ورکوائی دلتا بیان اونشو ورپسی بل آیت دے نو او آیت دی شرح دا چی وابتلو الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم نو دا آیت داغی تشریح شو نو ورکے ما یتیمانانو تا مالون دا دی چی کل بالغ شی او اخیار شی نو کل بالغ شی او اخیار شی دا لفظ خوالتا نو نو پا تفسیر کے پا تشریح کے منگ دا دا کمزے نراو استلا دا دا زان نراو نو استا دا ورپسی بشپگم نمبر آیت دا سورت النساء کی امد دی سورت پگم نمبر آیت کی ورپسی قریب ذکر شوئے نو اغد دی تشریح شو بعضی کسانو دی دا ترجمہ کرے دا جو حفاظت کوئے دا یتیمانانو دا پارا دا حقید مالونو دا ترجمہ دا قواعد و مطابق صحیح کی گنا دی اشکال نا جواب اشکال جواب کتک نا اشکال خدا راتو یتیمانانو لمال ورکے او یتیم تا حمال ورکول جائز نری خرابی میں پوئی گی نا او دلتا یورے کہے سوال نہ آئے نو یو جواب چاہ داو کتو چا اتیان نا مراد سنبال ولدی حفاظت کوئے دا یتیمانانو دا پارا داغی دا مال دا آتو مانا دادا چا ورکوئے یعنی حفاظت کوئے دا ترجمہ غلط ہے عربی جبا کی نہ جوڑی گی اتیان حفاظت تا نہ ہوئی ادا اندا ایتا دا ایتا نہ دے و آتو اتیان نہ دے ایتا ان نہ دے او ایتا حفاظت تا نہ ہوئی ورکولو تا ہوئی سپارولو تا ہوئی مانا دادا چھو آتو الیتاما اموالہم اذا بلغ الرشد ورکے یتیمانان تا داغی مالونا چکل او خیارش. او دلتا بل سوال را گئے کہ بالغ شیا او خیارشی نبیا خو یتیمانان ندی او دلتا ہوئی و آتو الیتاما یتیم خواہی تا ہوئی چنا بالغ آئی بالغ شی نبیا اگتا یتیم شرعن نشی بے لے کے دے دو جواب دا دے چدا یتیم با اعتبار ما کانا دے مجازن جدے پخوا یتیم ہو یتیم بے اعتبار ما کانا چمخ کی یتیم نور کے یتیمانانو تداغی مالونا چکل اخیار شی او عربو کے بے نور کول اسار بے کو ظالمانو بے اسار کو کاغب بے لوی بشون دوت قبضہ کرے ہو یا با جگری جوڑی دیا یا با جوڑا غصر صبر کو او چی معشومنو ها خسکولی نشو او اسم دیر کسان دا وطا یتیم رور پاتی شی یا یتیم روار پاتی شی نشد اللہ نے نہیں یری گی نداغ جہداد و مال پس چل ول ونی قبضہ کی نو عربو کیوں دا غصر ہوا اسم جد اللہ نے سکنی یری گی خدا غصر کی نو اللہ حکم کو چور کی او مبدل وے گندا مال پا پاک مال بندی یعنی حرام مال پا حلال مال بندی یتیم مال پا تاسو حرام دے او خپل مال پا تاسو حلال دے نو تاسو خپل حلال مال بندی گزارا کوئے او دی یتیم حرام مال ماخ لے اگر پا تاسو بندی حرام دے یو ترجمہ دادا کہ خبیث نہ حرام مراد دے اور طیب نہ حلال مراد دے لیکن کہ خبیث گندا سیز تو وہی نو حرام مال خو گندا ہی کرے دیما مانا دادا او دا دیما مانا غورا ہم دا کہ مبدلوے خراب مال پخ مال سر کہ دی یتیم خراب اعلی مال وی اغزان تا حساب کرے او خپل خراب مالی اگر یتیم تا حساب کہے پا میراث کی چھ تقسیم ہوئے مثلا ابن جریر طبری مثال بیان ہے کہ ولا تعطی ضیفا وتاخذ جیدا کہ کوٹا ورکئی یتیم تا او کرا واخر زان تا کفر کا نقدی پیسی بھی سردر سپن زری نہ باز کرائی باز کوٹائی نن خو نوٹو نہ دیکھنا لیکن پخوا خسرا اسپن ہو یا د سکے پہ شکل کی یا اسی دو ٹکڑوں پہ شکل کی اپنے نوٹوں کے مخالف دیر جال سازی کی یا مثلا یعطی محزولا و یاخذ ثمینا کب ساروے لاغر ساروے یتیم تور کئی او سرب زان لاغر او سرونا برابر کی چه سلویخ بیزیوی او شل ستا رسی پا میراس کی او شل زمان رسی با خو یتیم دے پوری گی نا ناغ شل سرونا دے بیزو برابر کی چاگا دیر کمزوری بھی لاغر بھی تپ بھی چاگی قیمت دیر معمولی بھی او چکم ساربا ساربا بیزیوی نو سرونا ہما گا شل بھئی خو قیمت کے بڑے لئے فرق تھی دا خطا سو پہ پوئی گئے تاجران پہ پوئی گئے جو دا بیزو اور دا بیزو مز کے خودے لئے فرق تھی دا رنگی جو میں خود اقوا گانو سر یو بھی اپا قیمت کے فرق تھی دا مراد دے مبدلوے خراب مال پا خمال کے چاہتا خرابی صاحب ہوئے او زان تخاف لے دا دوی مانا لے گا غورا دا دا دی یتیمانان ہوئے او مخرے تاسو مالونا دی یتیمانانو دا خپلو مالونا سرا الى اموالکم معا اموالکم کدا ہوئی مال دا خپل مال سرا یوزے کوئے دا خوراک دا پارا کہ ظاہر کی بیوزے خرو خدا آغا خرچہ بڑی رکھو اور دزان لبکہ مکو او حال دا چې دا غي خرچه به کمه کیږي ته ورپسې ډیر حساب وي.